بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe mbili mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darasa ya kitabu sharh muqaddimah ibn abi zaid al-qayrawani al-allama salih al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala. تلفكيه شرح قول المصنف رحمه الله قال وأن الساعة آتية لا ريب فيها. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر. katika misingi ya imani ni kuamini siku ya mwisho. faman ankarahu fahuwa kafir, yeyote atakayekanusha na kukataa kuwepo kwa siku ya mwisho, siku ya kiyama, basi atakuwa amekufuru, si muislamu. وقد أنكره المشركون فصار هذا زيادة في كفرهم. نا وشركين ولي كانوشا سماما سيكو يقياما ولي كانوشا كوكونا سيكو يمويش إيكاوني زيادة جو يكفر ولي يكونايو. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولداي نمبك لي وداي وليكفورك وهوتففلي وسكو يقيام. قل بلى وربي سمن أبكم لوانكم ليزي لتبعثن hakika nyinyi mtafufuliwa. thumma latunabbauna bima amiltum, na hakika mtakuja kujulishwa kwa yote mliyoyafanya. wadhalika ala Allahi yasir, na hili jambo ni jepesi mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala. wakadhalika man kana yadda'i al-islam وهو ينكر البعث فإنه كافر. كذلك أن يدعي الإسلام نيه أكتاك وكنا قياما بس هو فيها تقوى مكفور سيوم إسلام. لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وسبابك كفنيه فيو atakuwa amemkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam na ijma' ya waislamu. wa munkirun li aslin min usulil iman, na atakuwa amekanusha msingi katika misingi ya iman. wal muradu bil yawm al akhir اليوم الذي بعد الدنيا. نهapa ikitajwa siku ya mwisho ya kusudiwa ile siku baada ya dunia, baada ya masiku ya dunia ile siku ya mwisho. fadunia hiya اليوم الاول, hii dunia ndiyo siku ya mwanzo. wa يوم القيامة هو اليوم الاخر, na siku ya kiyama ndiyo siku ya mwisho. Falabudda minal imani bihi walisti'dadi lahu, ni wajib kuiamini hii siku na pia kujiandaa. Sikuiamini peke yake, kujiandaa pia. Fala yakfi al-insan an yu'mina bihi, haimtoshelezi mtu kusema ameamini kiyama peke yake. Fala budda min al-isti'dadi lahu bil a'mal as-salihah, ni lazima, ni wajibu juu yake kujiandaa kwa kufanya amali njema, ajiandae kwa ajili ya kukutana na Mola wake. Taubati min al-a'mal as-sayyi'ah, na kutubia kutokamana na vitendo viovu. Hatta yafuza fi hadha al-yawm, mpaka afikie kufaulu katika siku hii adhimu. Wal-yawm al-akhir yu'abbaru anhu bis-sa'ah, siku hii ya mwisho pia wakati mwingine huitwa as-sa'ah au huitwa pia as-sa'ah. كما جاء في القرآن يسألك الناس عن الساعة وكوليزي واتو جو يقياما قل إنما علمها عند الله, علم يكسمم قياما إكوكو الله سبحانه وتعالى بكيه. فالساعة المراد بها اليوم الذي تنتهي به الدنيا وتبدأ به الآخرة. Kwa hivyo asaa makusudio ni ile siku ambayo ndiyo mwisho wa dunia na ndiyo mwanzo wa akhira. Qala ta'ala, wa ma amru saati illa kalamhi albasar au huwa aqrab, amri ya kusimamisha kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo sahali kama upepesi wa macho, bali karibu zaidi. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kila kitu. Subhanahu wa ta'ala yakulu li shay'i kun fayakun, Allah subhanahu wa ta'ala hukiambia kitu kuwa na kikawa kama anavyotaka yeye subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi as-sa'a wa hadha al-waqt alladhi tantahi bihi ad-dunya وتبدأ بالآخرة لا يعلمه إلا الله. نهيك قيامة وكاتي أمبون ديو ميشو ودنيا نكوانز آخرة هكونا أن يوجيو وكاتي واكي اسبقوا الله سبحانه وتعالى بكياك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقوم الساعة في يوم الجمعة, إما ثبوتك توقم توم صلى الله عليه وسلم قيامك تسمام سيكو الجمعة, حديث كتك صحيح مسلم. توقف صحابة أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة, siku bora kabisa iliyochomozwa na jua ni siku ya Ijumaa. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila aljanna, siku ya Ijumaa ndio aliumbiwa Adam na ndio siku aliingizwa peponi. Wa fihi ukhrija minha, na siku hii ya Ijumaa akatolewa peponi. Wala taqumu saatu illa fi yawmi aljumu'ah, na kiyama hakitasimama isipokuwa katika siku ya Ijumaa. Qala ta'ala, fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghta faqad jaa'a ashratuha ay alamatuha, kile ambacho sisi tukiona ni alama za kiyama, lakini kiyama chenyewe kitasimama lini? Allahu a'lam, Allah peke yake ndiye anayejua. Ama kuja kwake kiyama kitakuja, kiko mbali, kiko karibu. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, bali Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia ukaribu wa kiyama, sim iqtara balin nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia ukaribu wa kiyama mpaka akazungumzia kwa kitendo ambacho kishapita kwa kusema ata amrullah fala tastajilu, ni kama tayari kishapita namna kilivyokuwa karibu. Kwa hata wewe ukakiona kikumbali kiasi gani, Allah subhanahu wa ta'ala sema innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba wa kullu ma huwa atin qarib, kila ambacho chaja basi kiko karibu tu, maadamu kitakuja basi hakiko mbali. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alitutajia alama za kiyama, fa'alamatu as-sa'a 'ala thalathati aqsam, alama au dalili za kiyama ziko katika vigawanyo vitatu. Alamatun yasira wa alamatun mutawassita wa alamatun kabira. Kuna alama za kiyama zile za mwanzo zilizotajwa nyepesi za mwanzo kabisa, na kuna alama za katikati, na kuna alama ambazo ndiyo kubwa kukaribia kwa kiyama, yani baada ya alama hizo kiyama chasimama. Wa hadhihi alalamat minha ma hasala, na hizi alama kuna zile ambazo tayari zishapita. Wa min dhalika bi'thati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa alama za kiyama ndogo ambazo tayari zishapita, bi'thatu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kutumilizwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa innahu nabiyyu sa'a, tu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye nabii wa kiyama, bi maana yeye akitumilizwa kiyama chafuata. Qala bu'ithtu ana was-sa'atu kahatayn wa dhamma as-sababa wal-wusta, Mtume sana msema nimetumilizwa mimi na kiyama kama hivi vidole viwili, yani tuko karibu. Na hapa katika hadithi kasema as-sababa, kuna ujumbe waenezwa kuwa haifai kukiita kidole as-sababa, la yajuz tasmiyat hadha al-usbu, katika hadithi inaitwa sababa na Waarabu wajua inaitwa sababa. Kwa hii kauli ni dhaif jiddan, kauli inosema kuwa kidole kicha shahada haifai kukiita as-sababa ni qaul dhaif, sababu iko katika hadithi ya Mtume sallam wa dhamma as-sababata wal wusta, Mtume sallam akakusanya vidole viwili, hiki cha shahada na cha kati kashikana, yani nimetumilizwa mimi na kiyama kama hivi vidole viwili ukaribu wake. Wa alamatun mutawassita wa hasala minha ma hasala wa yahsulu ma baqiya wa baqiyat al alamatul kubra التي اذا بدا اولها تتابعت, na kuna alama za kati na kati, kuna zile ambazo tayari zishatokea na zilizobakia zitatokea, na kumebakia alama kubwa, na sasa hivi kuna alama nyingi alizozitaja Mtume sallama ambazo tayari zimeonekana nyingi tu. Kuna zile kubwa ambazo zikianza, ikianza ya mwanzo nyingine zitafuata. Wahia miongoni mwanzo khuruju shams min maghribiha, kuchomoza kwa jua kutoka katika upande wa magharibi. Kawaida imezoeleka jua latoka mashariki naenda magharibi, lakini sasa katika alama kubwa za kiyama ile jua litatoka kutoka katika upande wa magharibi lirudi mashariki. Wa khuruju dabba allati taktubu ala jibahi nnasi kafiran au mu'mina, atatoka mnyama ambaye ataandika katika mabapa ya watu, ikiwa ni muislamu ataandikwa muslim, ikiwa ni kafir ataandikwa kafir. وهي دابة تخرج لا تترك أحدا إلا جعلت عليه علامة. Mnyama huyu akitoka hatoacha mtu yoyote isipokuwa atamwekea alama. Min al-kufari au min al-muslimin, au ni katika makafiri au waislamu. Yarhamukallah. Fayusbihu an-nasu yatanaduna ya kafir ya muslim. Watu watapambaukiwa wakiitana. Kimuona mwenzake ameandikwa kafir, yeye kafiri. Na mwingine amuona mwenzake ameandikwa muslim, ya muslim. Yani watakuwa wametambuana kwa namna hiyo. Katika hadithi ya Hudhaifata ibn Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu, aliyopokea Imam Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka siku moja masahaba wazungumza kuhusu kiyama, wazungumza kuhusu kiyama. فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. يعني ما كمبشانا جنبو غاني يا قيامة سيس. قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامة هكذا سماما بكمون على مكوم الدخان مش والدجال مسيح الدجال والدابة هو يمنياما وطلوع الشمس من مغربها وشموزك وجوة واندوا مغربي ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم نكشوكك وعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويجوج ومأجوج تويليزا وثلاثة خسوف kudidimizwa, watu watadidimizwa mara tatu, khasfun bil mashriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arab. Kutatokea kudidimia upande wa mashariki, magharibi na katika bara Arabu. Wa akhiru dhalika narun takhruju min al yaman, kuna riwayat qa'ri adan, upande wa Adan, na kuna riwayat zataja Hadramaut. تطرد الناس إلى محشرهم عن الشام. يقول موت وفكوزات وكوكوسانيوبي شام. هذه ألامة كومي زكيتوكيا قيامة سمام. هذه نزيل ألامة كوبوا. قال الشيخ الفوزان ومنها خروج يأجوج ومأجوج. كتك ألامة ز قيامة نكتوكا hawa watu wanaojulikana kama Ya'juj na kabila nyingine Ma'juj. Wahum qaumun min bani Adam la yakaduna yafqahuna qawla wa yufsiduna fil ard. Na hawa ni watu katika wanadamu. Ya'juj wa Ma'juj ni wanadamu, wala haimaanishi kwa hivyo waitwa Ya'juj wa Ma'juj kuwa ni wanyama fulani. Ah, binadamu, binadamu kama sisi, kinyume na baadhi ya watu wanaosema kuwa ni watu wana masikio makubwa kama ndovu, akilala jifunika na sikio lake. Ah, hizi story tu. Wakitoka watachukua magari watayafanya kama keki, watakuwa wayala hivi, wala chuma ama nyumba watasifanya kama keki. Hizo ni hadithi tu za maskani maskani, si kweli. Hawa ni wanadamu, lakini wafisidifu katika ardhi, waharibifu katika ardhi. Waqad talaba an-nasu min dhil qarnaini an yaj'ala bainahum wa bayna an-nasi saddan. Na watu walimuomba mfalme dhil qarnaini aweke kizuizi baina yao na Ya'juj wa Ma'juj, sababu walikuwa wakitoka wakileta ufisadi wakiregea, na ile njia wanaopitia kuna majabali mawili. Kwa hivyo walikuwa wakitoka wakirudi, wakishaleta uharibifu warudi. Wakamuomba watu dhil qarnaini aweke kizuizi kachowazuia wao kuja kuharibu, kuleta ufisadi. ف فقام ذو القرنين بما أعطاه الله من القوة والإمكانيات فبنى السد الذي لم يستطيعوا أن ينقبوه ولم يستطيعوا أن يظهروا عليه فحال بينهم وبين الناس إلى أجل محدود ثم يندك هذا السد فيخرج يأجوج ومأجوج على الناس. ذو القرنين akasimamia hili jambo kwa zile nguvu ambazo Allah alimpa na uwezo Allah aliompa, akajenga kizuizi kile, jingia ukuta, hawakuweza kuutoboa ukuta wa chuma, hawakuweza kuutoboa wala hawakuweza kuukwea, yani kuupanda, kashindwa pia kuupanda, ikawa wamezuidiwa na ule ukuta baina yao na kuja kuwadhuru watu, mpaka wakati maalum anaotaka Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ule ukuta utapasuka pasuka, Ya'juj wa Ma'juj watatoka kwa watu, wayahsulu minhum ma yahsul, yatatokea yale aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala hadha rahmatun min rabbi, yani hadha sad, kizuizi hiki ni rehma kutoka kwa Mola wangu. Mashaallah, kijana mdogo aminyana na ule bwana mkubwa, subiri la msafu kunishughulisha. Mzee amechukua taratibu hivi, enda zake. Ukiwa mnene hivyo wajua una mambo sahari sahari, kama Abu Muadh akitaka kitu anabeba tu hivi, hata ungangane hivi hata ajaje. Sasa ndo amfanyo hivi ile mtoto maskini. Allah yaini. Amenishughulisha. طيب قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قال تعالى فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا نيتكبفك أهدي ملوان يعني إلى سيكو أمبايو ولو كوتو تفسوك جعله دكاء أتو فنجا فنجا الله سبحانه وتعالى ولو كوتا na ahadi ya Mola wangu mlezi ni ya uhakika, ni ya kweli. Hudhil qarnain asmi wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd, na siku hiyo tutawaacha wakisongana wao kwa wao, tutoka wale Ya'juj wa Ma'juj kwa nguvu, hatta yuhlikahum Allahu an akhirihim, mpaka Allah atawaangamiza wote, ويسلم المسلمون من شرهم كما جاء في الأحاديث, ما هو إسلام وتسلميك كتكمانا نشاري وتهاوى كما يبقوجة كتك حديث صحيحة. ومن العلامات الكبرى ظهور المهدي, أكتك ألامة كبوة زقيامة كذهيري هيبانا أن يجلكان كما المهدي, كما ثبوت حديث صحيح توكم تومز صلم, وهو من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهما, نهوني كتك كزاز الحسن بن علي رضي الله عنهما, أفضل الحسنين وندي مبورة كتك بين يي الحسين, الحسن نمبورة كليك الحسين هو شهيدي وحديث يمتوم صلم لقسم إن ابني هذا سيد. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamsifu al-Hasan wa sayuslihu Allah yani bihi, na Allah ataleta sulhu kwa kupitia huyu kijana wangu, baina fi'ataini kabirataini min al-muslimin, baina ya makundi mawili makubwa katika Waislamu, na yeye ndiye aliyetanazal akamwachia khilafa Muawiya radhiyallahu anhu wa ardhah. Na ulama wataja kuwa kwa yeye kuacha ule uongozi kumwachia Muawiya radhiallahu anhu wa ardha, Allah subhanahu wa ta'ala akamlipa kwa akhir zaman atakayetoka kuwa kiongozi ni katika kizazi chake. Ingawa mashia wao wadai kuwa huyu Mahdi atakayetoka ni katika kizazi cha nani? Hussein. Bali wao wasema tayari ashatoka, amejificha kwenye tundu fulani. Wao waijua wao kuna tundu huenda wakaichungulia pale, bado amejificha pale, tundu ndogo hivi kama tundu ya panya hivi, sema mle yumo mle ndani amejificha. Khurafa. Lakini al-Mahdi aliyekusudiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, si haya wanaozungumzia nani? Mashia. Mashia wao washazaliwa, yuko muda mrefu kule ndani. Alafu al-Khamenei ndiyo yuko badala yake, al-Faqih ndiyo yuko badala yake, asimama kwa niaba yake mpaka akija atampa hatamu za uongozi. Mahdi ya atawala mishafikisha. Yeah. Allahumma musta'an. Na hivi ndivyo wameweza kuwachezea watu akili, na wao wakaamini kabisa kuwa ni kweli. Na mambo kama haya, itikadi kama hizi potofu potofu, pia ziko kwa makhurafi. Makhurafi wao waambizana lazima uamini. Tena akishataja ule ukhurafi wake, kama nimeona clip moja karibuni, ataja ukhurafi wake uongo, kisha sema faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur. Shauri yako usipoamini. Ya, ajua wazi hawamuamini wanaomsikiliza. Wajua wazungumza kitu uongo, yani mpaka wajua wazi jamaa mimi hawa hawaniamini. Sasa yabidi mwisho useme faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur. Ukitaka wewe amini, usipotaka wewe usiamini. Lakini mtu fulani ankufa, nkamuona yeye mwenyewe, si usingizini, hivi hivi na macho ankuja nyumbani kwangu. Ah, si ungekula naye basi vizuri ukakaa naye. Hajakufa basi huyo. Ankuja mwenyewe, naona nuru. Kisha akwambia faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur, yako kama utoniamini. Kwa hivyo kama uniamini bana, niatie mwenyewe tu. Usije ukasema kule mimi mrongo. Wana itikadi chafu za jengwa namna hii, na ndio wakaweza kuchezea wale viongozi wa mashia wafuasi wao. Na hivi hivi ndio khurafiyuna wanapochezea pia wale wanaokuwa chini yao. Wallahu musta'an. Kwa hivyo katika alama kubwa za kiyama kudhihiri kwa al-Mahdi, wa huwa min nasli al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma, yadhharu fi waqti khilafin thumma yubai'uhu an-nas, atadhihiri katika wakati kuna khilaf kubwa baina ya watu, atadhihiri watu watampa bai'a, wa yasiru bin-nas sayratan hasana, na atakwenda na watu na mwenendo mzuri, uongozi wake utakuwa mzuri. وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا. المهدي أتينيزا وديليف كتك أرضي كما فيلي أمينيا أو إمينيا ظلم كتك أرضي. سسنغليا مشيا مشيا ومشكوا هي قوليا كما لفو سيمتون سلم كوا أتينيزا وديليف كما لفو ينيزا ظلم سسوا وظلم كسودي سيما نليو wafanya uchafu wa dhulumu wa iba wa uwa wafanya nini? Kwa nini? Wataka uenee ule uchafu ili adhiri Mahdi. Sio mafahamu akili zao. Yaani wao wataka ule uchafu uenee, na uovu uenee, na dhulma ienee ili adhiri Mahdi alete uadilifu. Kwa wao hawataki kuzuia uchafu uendelee, hawataki kuzuia dhulma, hawataki kuzuia. Kwa nini? Wataka iwepo hii. Ndio tafsiri yao ya hadithi, ili eti Mahdi atokee haraka, sababu ikitokea dhulma zaidi ndio atatokea, sio? Kwa hivyo tuendeleze dhulma, tuue watu, tuwafanye hivi, tufanye vile, ndio Mahdi atoke, kama wamchokora vile kwenye ile tundu lao lile. Kwa hiyo bwana, kushatokea hivi, watoka basi, mbona utoki? tangoja sana. Na huyo kwenye tundu hayuko. Alhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunna wa al-aql as-salim. Pia kuwa na akili timamu neema kubwa. Kuna watu wana watembea na akili zao lakini akili zao hazina akili. Haswa wakiwa waitakidi mambo kama haya. Wayujahidu fi sabilillah. Al-Mahdi atapigana jihad fi sabilillah. Thumma yanzilu al-Masih ad-Dajjal fi akhir ahdi al-Mahdi wa huwa al-fitnah al-kubra wal-musibah al-uzma. Kisha atakuja al-Masih ad-Dajjal katika mwisho wa zama za al-Mahdi, na ndio fitna kubwa. Kila mtume aliwaonya umma wake juu ya hii fitna, msiba ulio mkubwa adhimu. Thumma yanzilu al-Masih ibn Maryam sallallahu alayhi wasallam fayaqtulu ad-Dajjal. Kisha atafuata al-Masih ibn Maryam alayhi salatu wassalam, yeye ndiye atakayemua ad-Dajjal. Wayastarihu al-Muslimuna min sharrihi, muislamu atapumzika kutokana na shari yake. Thumma yadhharu Ya'juj wa Ma'juj, kisha watadhihiri Ya'juj wa Ma'juj. Fahadhi al-alamatu al-kibar al-mutalahiqa, hizi ni zile alama kubwa zinazofuatana baada hii, baada hii zinafuatana. Thumma yaqbidu Allah arwah ahli al-iman, kisha Allah atazichukua roho za waumini. Wala yabqa illa al-ashrar, hawatabakia isipokuwa watu waovu. Wala yabqa man yaqulu Allah Allah, hakutabakia hata mtu anayemtaja Allah, ili jina Allah halitosikika tena. Thumma taqumu alayhim as-sa'ah wal 'iyadhu billah, hawa ndio kiyama kitasimama kwao, bi maana wao ndio watu wa mwisho kufa kisha kiyama chasimama. Haimaanishi kiyama kitasimama wao kwa macho, yani hawajafa, lazima wafe, sio ndio kiyama kisimame, wafufudiwe. Kwa hivyo hawa ndio watakuwa watu wa mwisho kabisa ambao wakifa ndio kiyama chaji. Qala sallallahu alayhi wasallam inna min shirari an-nasi man tudrikuhu as-sa'atu wa hum ahya, katika watu waovu kabisa ni wale ambao watadirikiwa na kiyama wakiwa hai, bi maana watakufa mwisho kabisa, wako hai mpaka mwisho, kiyama kitakusimama ndio wafa kisha kiyama chasimama. Hadha mulakhas li'alamat as-sa'a, kwa kifupi hizi ni alama za kiyama kwa kifupi, ingawa bado atataja huko mbele alama nyingine. Sema wa minha an-naru allati tasuqu an-nas ila al-mahshar tabitu ma'ahum haythu batu wa taqilu ma'ahum haythu qalu wa tasuquhum ila al-mahshar wa hiya narun takhruju min qa'ri 'adan kama fi al-hadith. Moto ambao utawakusanya watu katika ardhi ya mahshar, ambao ni ardhi ya Sham, wakilala usiku na moto walala na wao, wakiamka waanza kuwafukuza, ule moto wafuata nyuma, wakusanywa upande wa nini, Sham, wakilala kailula na moto uko pale wasubiri, wakiamka wasukuma, pengine watakuwa juu ya ngamia kama ilivyokuja katika hadithi, اثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير. حكونا تشكوباندية نغمية موجة وتكومي وبشانة وكمبية أي ومختلفين علماء لتكون بعد كفولي واتو أو قبل نصحيح ني قبل سبب متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث في إتاجة بنيوما هذه بسيمة إنها لن تقوم الساعة hatta tarawna qablaha 10 ayatin, katika hizo aya 80, wa akhiru dhalika narun takhruju min al-yaman tatrudu an-nas ila mahsharihim. Ni hadithi hii, hadithi ipa nguvu kauli ya kuwa hili jambo litatokea kabla nini, kabla ya kiyama, kabla ya kiyama watu watakusanywa kule wakafie huko, atakayebakia nyuma moto utamchoma afile mbali. Sasa watu waenda mbio tu, wakimbia tu waelekea huko. Kwa hivyo ule moto utawakusanya katika ardhi mahshar, na ni moto unaotoka Adan kama ilivyokuja katika hadithi. Fahadhihi alamat akhbara biha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Nafikiri tukisimamia hapo si vibaya. Inshallah kilichobakia tukuje kuzungumzia biidhnillahi ta'ala katika kikao chetu cha kesho inshallah ta'ala. Kilichobakia tukimalizie. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وبارك الله فيك.